Jeszcze dziś byłaś obok. Czuję twój słony smak, woń trawy i to. Uśmiecie wak. Jeszcze ślad na pościeli. Przypomina mi, że śniłaś się, lecz byłaś, choć może to sen, tylko sen. Skoro to była miłość, czemu kończy się nam? Dlaczego tak? Z jedną chwilą giniesz jak mgła. Tak bym chciał, byś przez chwilę mogła być ze mną tu. Lecz wiem, byłaś snem, tak bywa, kiedy się ma za mało słów.